Poglądam na trójkowy zegar. 12 sekund temu minęła godzina czwarta. To czas na Mikrokosmos. Fear is a weapon. Dobra noc, panie Grzegorzu, pisze pan Paweł. Niebo bezchmurne, widać gwiazdy, cisza, jak makiem zasiała, to znak, że zaraz zacznie się mikrokosmos. Tak, właśnie się zaczęło. Zaczęło się od tribute bandu, który powstał kilka lat temu. Tribute bandu dla formacji Dio, ale postanowili po jakimś czasie zacząć pisać własne piosenki. Zresztą muzycy, którzy występują w formacji Last in Line, no to nie są muzycy, którzy wzięli się znikąd. To był na początku tribute band, ale stworzony przez muzyków formacji Dio. Vinnie Appice na perkusji, Vivian Campbell z Def Leppard jeszcze obok niego na gitarze, basista Jimmy Bain, który kiedyś z formacją Rainbow w latach 70. grał. No i tutaj jeszcze na przykład pojawia się basista Ozziego Osborna, Billy'ego Idola. No taki zestaw. Last in Line, pierwsza płyta wydana w 2016 roku, teraz trafiła do mnie. Druga. Na dobry początek dzisiejszego mikrokosmosu. Mam nadzieję, że spędzimy wspólnie z przyjemnością najbliższe dwie godziny, wypełnione prawie w 100% nowymi płytami. Jesteśmy w samym środku sezonu płytowego, tego wiosennego wysypu. No i jest zdecydowanie, jest z czego wybierać. Grażyna Oczkowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Witam, zapraszam do kontaktu, no i słuchamy dalej. Desperate Journalist to kolejna formacja, która dzisiaj zabrzmi. Thank you. Bardzo zgrabnie, tak zwarcie zagrane, zwarcie zaśpiewane. Desperate Journalist to londyński zespół post-punkowy, nowofalowy, trochę indie-rockowy. Zaczynali niedawno, w 2014 roku, wtedy pojawiła się ich pierwsza płyta i na nowej brzmi to bardzo fajnie i pomyślałem, muszę się z Państwem podzielić tą muzyką, a to już trzecia płyta w ich dyskografii. Jeżeli chodzi o długość, a może inaczej, długość płyt dotychczas nagranych, no to zdecydowanie pod tym względem zespół Desperate Journalist pokonuje J.J. Johansson, który teraz wystąpi. To szwedzki artysta, który raczej w okolicach trip-hopu się do tej pory obracał. Do mnie trafił nowy singiel, którym postanowiłem zaprezentować Państwu w całości. Pierwszy utwór będzie po prostu ładny, a drugi będzie zaskakujący, ale wszystko po kolei. A dlaczego ta długość albumów do tej pory nagranych? No bo J.J. Johansson ma ich pewnie ze 12 już w swojej dyskografii. Zaczynał w połowie lat 90. Nowy utwór Heard Somebody Whistle. Up awfully early, something disturbed my sleep. Out through an open window came this simple melody. I heard somebody whistle. I had to stop and listen. Machines and screaming cars. A tiny sound my attention caught. Out from a crowded bar, I heard somebody whistle. I had to stop and listen. Heard somebody whistle. I had to stop and listen. I try to sit and compose. It happened just the other day. When through the open balcony door, I was transported away. Przecież Szwedzi mają z tym gwizdaniem. Czy Oscary będą w tę niedzielę? Chyba tak. No to z tej samej płyty jeszcze jedno nagranie, tym razem filmowe. Through early morning fog I see visions of the things to be, the pains that are withheld for me. I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes and and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play. I'm gonna lose it anyway. The losing card I someday lay. This is all I have to say. Suicide is painless. It brings on many changes. And I can take or leave it if I please. The sword of time will pierce our skin. It doesn't hurt when it begins, but as it works its way on in, the pain grows stronger. Watch it grin. Suicide is painless. It brings on many changes. And I can take or leave it if I please. A brave man once requested me to answer questions that are key. Is it to be or not to be? And I replied, oh, why ask me? Suicide is painless. It brings so many changes. And I can take or leave it if I please. And you can do the same thing if you please. 1970 rok. Masz, oczywiście. No i każdy ma w głowie gdzieś tam jakąś swoją wersję. Myślę, że większość osób ma tę piosenkę bez słów w głowie. Już, to był J.J. Johansson, a teraz chyba będzie nawiązanie i słowne, i tematyczne. Nowa płyta The Unthinks. Siostry wzięły się jak zwykle za poważne teksty. Tym razem są to opowieści wojenne. I knew a simple soldier boy. You grinned at life in empty joy. Slept soundly through the lonesome dark. And whistled early with the lark. In winter trenches cowed and blown, with crumbs and lice and lack of rum. He put a bullet through his brain, and no one spoke of him again. naprawdę trzy płyty i nie tylko wojenne. Ale ważne teksty, nie autorstwa sióstr i historie, które one postanowiły ubrać w muzykę i wspólnie zaśpiewać. Jeszcze będzie jedna historia, historia Rolanda i Wiery. Są trzy bardzo smutne godziny przesłuchanie tego nowego dzieła The Anthings. Pierwsza część to wiersze Maxine Pike, która opowiada o tragedii trzech trawlerów w Hull 1968 rok. Druga część to opowieści wojenne, pisane z perspektywy kobiet, które w wielu przypadkach zostały w domach i czekały na swoich mężów i synów. A trzecia część to z kolei wiersze Emily Brontë, autorki Wichrowych Wzgórz, przepraszam. No i tutaj też nie jest najweselej, ale każde słowo na tych trzech płytach jest ważne. No i mocna rzecz. Na pewno mocno rzęczy. The Anthings. Becky, imienia drugiej nie pamiętam. Za to pamiętam imiona dwóch dziewczyn, dwóch sióstr, które wystąpią teraz. Pierwsza nazywa się Lili, druga Madeleine, a na nazwisko Jurkiewicz. Shoulders down, my arms fell loose. I hedged my bets, I had my reservations checked, but now I see that everything came back to you. Now it's 5 o'clock and I'm drinking for the 100th day. I said I wouldn't leave so easy, but I know you wanna see me go, go, go. I let the flowers die. He said good things come in time, but good things never seem to comfort me. Even removed, I say I'm sitting next to you, like running isn't part of my identity. Now it's 2 a.m. and I'm thinking about the things that I was scared to to show. I said I wouldn't leave so easy, but I know you wanna see me go. I've lost track of time, but I don't care. I'm just glad you finally know. I said I wouldn't leave so easy, but I know you wanna see me go, go, go. Cieszę się, że są osoby, które przede mną odkrywają jakąś muzykę. To dobrze. Może też mógłbym się od Państwa czegoś nauczyć chętnie. Paweł napisał, Panie Grzegorzu, to jest nowa płyta z tego roku pod tytułem Canterbury Girls. Świetna płyta, pisze Pan Paweł. Tak, przyznaję, bardzo dobra to płyta i przyjemnie znowu usłyszeć te dziewczyny, które chyba na czwartym czy piątym już albumie trafiają do mikrokosmosu. Dziewczyny, tak trzymać. Zostało nam 25 minut do godziny 5. Myślę, że w przyjemnym nastroju do tej pory spędzali Państwo z trójką ten czas mikrokosmiczny. No to teraz troszeczkę zepsujemy. Na początek tylko trochę. Can you hear me? I am somewhere else, but I am still around. Teraz tak, autorka tekstów, autorka muzyki, animatorka, reżyserka wideo, Beth Jeans Hutton, znana jako Dublond. No i ile zespołów Państwo słyszeli tutaj przed momentem? Na pewno Beatlesi byli, co do tego nie ma wątpliwości, ale to byli tacy zepsuci Beatlesi, tacy z nienastrojonymi do końca gitarami. Na pewno nie starali się, aby dźwięk był krystalicznie czysty. No i na tej płycie przykładów zepsucia jest sporo i ja będę dzisiaj do tej płyty wracał, ale myślę, że to dobry wstęp do albumu, na który czekaliśmy miesiącami i który wreszcie się ukazał. Turn the lights on suddenly. Nie wiem, czy wolno mi tak mówić o tej płycie, ale to jest taki powrót do przeszłości, bo i dźwięk, tembr głosu i bas przede wszystkim, no i te eksperymenty muzyczne, to wszystko słyszeliśmy już kiedyś i bardzo nam się podobało. A dziś, w 2019 roku, nagrywają wspólnie takie właśnie dźwięki. The Claypool Lennon Delirium. 47 minut, 9 piosenek. Każda. Jedna podobna do drugiej. Wszystkie w tym samym nastroju. Wszystkie tym samym eksperymentem. Jeszcze 6 minut. Things you once enjoyed. disease, skinish, residue, angry, have a bumpy skin, cyclops rod, loba, cyclops, facial vagina, remarkable, nipple giants, psychotic toupee, finger gel, asshole fungus, aspersion, aliens, cupid orders, some cases, spontaneous cases, spontaneous sleep jobs, zombie gambler, Sasquatch pops, dead for the entrance party, you may wake up in a body and call such as a twisty monster, head of the passion, philosopher fans, radioactive kings, lobster legs, dinner the shame eating, the pulls of shine eyes, watery heroes, increased desire for river rats, chocolate the iris, flounder and syndrome, excessive pet energy, the bottom of the lazy, lazy little cats, discolorations, colorations, loss of moon, desire to cuddle, desire to cuddle, true rich, healing erection, Ależ to jest przyjemna płyta. Każdy utwór, każdy trudny, ale ogromna przyjemność przesłuchania tych 47 minut. Naprawdę każdy dźwięk dla mojej własnej przyjemności stworzony. The Claypool Lennon Delirium. No i pozdrowienia dla... Tu jest słuchacz, który się podpisuje, Stara Gwardia. Pozdrawiam. Tak, trzymajmy się razem. 6 minut do godziny 5. Wracamy do zespołu, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie. Last in Line.